الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، tunaendelea katika adabu kitabu cha adabu al-ulama wal-mutaallimin lil-Husayn ibn Mansur al-Yamani rahimahullah. An-naw'u athani, aina ya pili, idha kharaja min baytihi da'a bid-du'a'i as-sahih, akitoka kutoka nyumbani kwake anaomba kwa dua iliyo sahihi, yani iliyothibiti, an nabii sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Wa huwa dua yenyewe, allahumma inni a'udhu bika an adilla au udhal. An adilla, ninajilinda kwako kutokana na kupotea mimi, au udhal au kupotezwa, au azilla. Azilla maana yake ninakosea, nifanye makosa, au uzal au nakosewa, au adhlim au kufanya dhulma, au udhlam au kudhulumiwa, au ajhal au nifanye ujinga, au matendo yake ya kijinga, au yujhal alayya au nifanyiwe. Azza jaruka wa jalla thanauka wa la ilaha ghayruka. Thumma yaqul, kisha anasema bismillah wa billah, hasbi Allah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyy al-azim, allahumma thabbit janani wa adir al-haqq ala lisani. Thabbit janani, al-janan al-qalb, mpe moyo wangu thabati na pitisha haki katika ulimi wangu. Almuhim, haijathibiti kwamba mtu akitaka kutoka kwa ajili ya darsa asome hizi dua maalum, isipokuwa mtu akitaka kutoka katika adila za ujumla anasoma dua za kutoka. Na hizi adila zina ikhtilaf baina alulama juu yake, juu ya baadhi ya alfadhi zake, wallahu alam. Wayudimu dhikra Allahi taala, yani huyo mwanazoni au mwanachuoni akitaka awe na sifa ya kumtaja Allah kwa wingi mara kwa mara, ila an yasil ila majlis at-tadris, mpaka kufika katika kikao cha kusomesha au majlis ya kusomesha. Fa idha wasala ilayhi sallama ala man hadar, akifikia katika sehemu ya darasa anawasalimia waliohudhuria. Wa salla rak'atayn, kisha anasali raka mbili. Illam yajid, illam yakun waqta karaha, kama hakuna, kama huo wakati wa kusali hizo raka mbili si wakati wa karaha, yani wakati ambao umekatazwa mtu kusali ndani yake. Fa in kana masjidan taakkadat mutlaqan, na kama ni msikiti basi atasali kwa namna yote, hata kama ni wakati wa karaha. Thumma yad'u Allah ta'ala bitawfiqi, kisha namuomba Allah mwafikishe, wal i'ana, na kumsaidia, wal isma, na kumlinda na makosa na mengineyo. Wa yajlis mustaqbilan alqibla, na anakaa katika hali ya kuelekea qibla. Li hadithi akram, almajalis mustaqbilan alqibla au mustaqbal alqibla, akrabu almajalis, vikao vilivyokuwa bora ni vile ambavyo vinaelekea katika upande wa qibla. Rawahu Abu Ya'la wa Tabarani fi al-Awsat an ibn Umar marfu'an, wa Tabarani fi al-Kabir an ibn Abbas nahwuhu marfu'an, wallahu a'lam. Li hadithi mithbiti au hiya thabiti. Wa yakunu bi sakinatin wa waqar, na anakuwa katika hali ya utulivu na katika hali ya unyenyekevu wa tawadhu wa khushu', mutarabbi'an, akikaa katika hali ya kukaa kufunga nne, au ghairi dhalik mimma la yukrah min aljalasat, au vikao vingine ambavyo havijakatazwa. Wala yajlis muqiyan, wala sikae katika hali ya kuinama, yani imeweka magoti yake la miinama. Wala mustafizzan, wala mustafizzan, almustafiz انت نيتاتي بيت فني مراجع سورة الاستفزاز في سفر يعني إذا كان والله أعلم أنك كاجي يا غوتي نا كشيندي يا غوتي كم كنواك يا كشوتو كجو يا مغو يا غوتي لا كشوتو نا كبانديش يا غوتي لا كولي يا جو yani kama vile akitaka kuinuka, wala rafi'an ihda rijlaihi ala al-ukhra, na wala katika hali ya kupandisha moja wa miguu yake juu ya miguu mingine, mguu mwingine, wala madda rijlaihi, wala katika hali ya kunyosha miguu yake miwili au ihdahuma au moja wa miguu yake miwili, min ghairi udhrin, bila ya sababu, wala muttaki'an ala yadayhi, wala katika hali ya kuigemeza mikono yake miwili, ala ila jambihi, katika upande wa kulia, kuigemea katika upande wa kulia, au waraa dhahrihi, au nyuma ya mgongo wake, waliyasun badanahu ani zahfi, na jaribu kujilinda, kujizuia na swala la kusogea sogea katika kukaa kwake, watanakul min makani, na kuhamahama katika sehemu yake. Wayadaihi ani alabath, na azuie mikono yake kutokana na kucheza bila sababu, watashbik bainahuma, na kufunga vidole vyake baadhi kwa baadhi. Wa ainaihi an tafriqi an-nadhar min ghairi haja, na kutokuangalia kulia na kushoto na juu na chini bila sababu, bila haja. Wayattaqi al-mizah, na anijiepusha swala la mizah, wa kathrati ad-dhahk, na kucheka sana. Fa innahu yuqallilu al-haiba, kwani anapunguza haiba yake na heshima yake. Wa yusqitu al-hishma, na inaangusha heshima yake. Kama qila man mazaha istukhiffa bihi, kama ilivyosemwa kwenye msemo, anakusudia msemo wa Kiarabu, atakayezidisha mzaha basi atadharaulika. Waman akthara min shay'in urifa bihi, na unasema atakayekithirisha katika tabia fulani basi atajulikana nayo. Watu watasema huyu ni mtu mzaha sana, huyu ni mtu utani sana, makusudia mtunzi. Wala yudarris fi waqt, wala yudarris fi waqti ju'ihi, wala asisomeshe katika wakati wa njaa, au atashihi, au wakati wa kiu, au hammihi, au wakati wa mawazo yake, au ghadabihi, au wakati wa hasira yake, au nuasihi, au wakati wa kusinzia kwake, au qalaqihi, au wakati wa kufikiria, wakati wa kuwa na wasiwasi, au ana wasiwasi kwa ajili ya jambo ambalo, jambo fulani analisubiria. Wala fi hali bardihi almu'lim, wala katika hali ya baridi lilikuwa kali juu yake, au harrihi almuz'ij, au wakati wa joto kali la kukera. Farubbama, nasema huenda ajaba au afta, akajibu au akatoa fatwa, bighairi sawabi, kwa kinyume na usawa na usahihi. ولأنه لا يتمكن مع ذلك من استيفاء النظر, وسباب حوازي أكا أكاي أكاليف أكايفكيا كتكا وصحيح كتكا مزيرة كما هاي. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين.